तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आए बर्फीली राहों से ला ला ला ला ला ला ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आंच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला ला ला ला ला ला ला ला, रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।